Sura 88. Al-Gashije. Teška nevolja. Mek. 26 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? Kada će se neka lica potištena, premorena, napaćena, u vatri užarenoj pržiti, sa vrela u zavrelog piti, kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti, ni glad utoliti. Neka lica toga dana bit će radosna, trudom svojim zadovoljna, u džennetu izvanrednome, u kome prazne besjede neće slušati. U njemu su izvor vode koje teku. U njemu su i divani skupocjeni, i pehari postavljeni, i jastuci poređani, i čilimi rašireni. Pa zašto oni ne pogledaju kamile, kako su stvorene, i nebo, kako je uzdignuto, i planine, kako su postavljene, i zemlju, kako je prostrta? Ti poučavaj, tvoje je da poučavaš, ti vlast nad njima nemaš, a onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje, njega će Allah najvećom mukom mučiti. Nama će se oni zaista vratiti i pred nama će doista račun polagati.